بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل: الإيمان قول وعمل. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردل أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. فصل: الإيمان قول وعمل. هابا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى أزنغمزية اعتقاد يا أهل السنة والجماعة katika masala ya iman. Wal imanu yaqulu Sheikh Al-Uthaymeen: al imanu lughatan at-tasdiqu, katika lugha al iman ni kusadikisha. Wa istilahan qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, ni qawli ya kutamka kwa ulimi, yani bimaana kuna amali ambazo ni za ulimi zaingia katika nini, iman. Kisha akatoa mfano na kusema: mithalul qaul la ilaha illa Allah, mtu kutamka la ilaha illa Allah ni qaul, lakini ni katika iman. Wa amalun bil arkan, qala wa mithalul amal arruku', kama mfano kurukuu, kusujudu na nyinginezo katika amali ambazo hufanywa kwa kutumia viungo vya mwili. Wa aqdun bil janan, wa mithalu al aqdu al imanu billahi wa malaikatihi wa ghairi dhalika mimma yajibu i'tiqaduhu, kuitakidi na kuamini vile vilivyofichika, kama kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vinginevyo ambavyo ni wajibu kwetu sisi kuviitakidi. Wadalilu ala anna hadha huwa al-imanu qawluhu ta'ala, na dalili ya kuwa vyote hivi ni katika iman ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyima. Faja'ala al-ikhlasa was-salata waz-zakata min ad-din. Tizama, ikhlas ni amali ya nini? Naam, ikhlas iko ndani ya moyo. Na sala ni kitendo wakifanya na viungo vyako, kadhalika zaka Allah subhanahu wa ta'ala akavifanya vyote hivi ni katika nini? Ni katika dini. Na wapo katika maulama ambao wametaja iman kwa jina la ad-din. Wakasema ad-dinu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani, badala nini? Al-iman. Kwa hivyo iman yaingia kila kitu katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika amali ya moyo, ulimi na kiwiliwili. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah. Nao nini? Ni qaul la ilaha illa Allah, yatamkwa kwa ulimi. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariqi, na hii nini? Ni amal ambayo waifanya na viungo vya mwili wako kuondoa udhia katika njia. Rawahu al-Imam Muslim bilafdh fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa asluhu fi sahihain. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa imani iko vitaga sabini na au sitini na. Ya juu kabisa ni kauli ya mtu kutamka la ilaha illa Allah, na chini kabisa ni mtu kuondoa udhia njiani. Wal imanu yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siya, na imani yazidi kwa ta'a na yapungua kwa mtu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah, liqawlihi ta'ala, kwa ushahidi wa qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fazadahum imana. Tizama, fazadahum imana, bimaana walikuwa na imani kisha wakazidishiwa imani juu ya ile imani waliokuwa nayo. Na katika aya ya suratul fathi, liyazdadu imanan ma'a imanihim, na hii ni dalili ya wazi kuwa imani yafanya nini? Yazidi. Tayib, iko wapi dalili ya kuwa imani yapungua? Sheikh Al-Uthaymeen anasema wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dharratin min iman. Tizama hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja vitu vidogo vidogo, ngano, khardali na mfano wa mdudu chungu. Yani ile imani ukiangalia hapa yatofautiana, kuna nyingine ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Rawahu al-Bukhari wa binahwihi, mfano wake. Rawahu al-Bukhari wa binahwihi, Imam Bukhari pia mpokea mfano wa hadithi. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutafadhilan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitisha hapa kuwa imani za watu ziko tofauti. Mimi na wewe hatuwezi kuwa imani yetu ni sawa sawa na ya nani? Ya Abu Bakar na Umar. Haiwezi kuwa sawa. Wala mimi na wewe haiwezi imani yetu kuwa sawa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katu haiwezi. Hata ukafanya nini, huwezi kufika imani yako sawa sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume na wanavyoitakidi nani? Murji'a. Murji'a wasema mfasik zaidi katika watu, katika Waislamu, imani yake ni sawa sawa imani Jibrili, kama imani ya Jibrili, hakuna tofauti. Hadha huwa dhalalu al-mubin, potofu wa hali ya juu. Imani ya tofautiana, kuna wengine wana zaidi kuliko wengine. Wa idha thabatat ziyadatuhu thabata naqsuhu, na ikiwa tumethibitisha kuzidisha imani kwa yazidi, basi hapo hapo ndani tumethibitisha kuwa imani yafanya nini? Yapungua. Kivipi? Asema lianna min lazimi aziyada an yakuna almazida alayhi naqisan an azzaidi, ni jambo ambalo limefungamana na ziada siku zote kuwa kile kinachozidi kiko zaidi ya kile ambacho kilikuwa kabla hakijazidi. Bimaana ilikuwa imani iko kisha ikazidi, ile iliyozidi ni sawa sawa na ile ambayo jana ilikuwa iko? Si sawa. Bimaana yazidi na yapungua. Tufahamiana, sio? Nazungumza nini? Yani tukipiga kwa mifano ili ieleweke, Kwa mfano imani ikiwa kwa mfano imepimwa kwa kilo, mfano nieleweke, imani mtu anao kilo moja, akafanya ibada na taa ikafika kilo moja unusu, ile nusu kilo ilozidi, bimaana kabla yapo ilikuwa chini, ile ya kabla yake iko chini ya ile ilifanya nini iliyozidi. Ndio maana maneno Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, li'anna min lazim az-ziyada an yakuna al-mazid alayhi naqisan 'an az-za'idi, ile iliyozidishiwa juu yake ukiipima na ile iliyozidi kuna nini, kuna tofauti. Kwa hivyo imani yazidi na yapungua, na ni jambo ambalo mtu yulilahidh kila akifanya taa aisi katika moyo wake ile imani yazidi, na kila akifanya maasi ahisi ugumu wa moyo wake kwa yale maasi anayoyafanya. Ni jambo ambalo lajulikana na liko wazi. Tumeelewana hapa? Faslun, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul. Sehemu hii azungumzia kuamini kila alichotupa habari nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka itakuwa ni katika vile ambavyo ni vya ghaibe, vimefichika. Ni wajib kwa kila Muislamu kuamini kila alichotupia habari Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kilichothubutu kutoka kwake yeye. Qala al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طيب هapa ndio kulikuwa na mitihani kusadikisha kila alichotupa habari nacho Mtume صلى الله عليه وسلم. Aqlaniyun, haya mambo huwa ni mazito kwa wao kukubali yale aliyoyatupa habari nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kama mambo yale hayaingii katika akili yako, huyajui, hujafahamu uhakika wake. Akatoa mifano hapa, asema Sheikh Al-Uthaymeen katika sharhi yake, as-sam'iyat. Tukizungumzia as-sam'iyat tukusudia nini? Qala as-sam'iyat kul ma thabata bis-sam'i ay bi tariqi ash-shar'i wa lam yakun lil-'aqli fiha madkhal. Kila ambacho kimethubutu kwa kukisikia, bi maana kwa njia ya shar' Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo, wala akili haina sehemu katika jambo hilo, akili haina sehemu katika jambo hilo, bali ni jambo unaloambiwa ukalisikia kutoka kwa nini, kwa sheria. Wa kullu ma thabata 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam min akhbarin fa hiya haqqun yajibu tasdiquhu sawa'un shahadnahu bihawasina aw ghaba 'anna wa sawa'un adraknahu bi'uqulina am lam nudrikhu. Kila kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika habari, basi ni haki, ni wajib kusadikisha habari kama ile, iwe sawa tumeona na kushuhudilia kwa hisia zetu tulizopewa, macho au kwa kuonja na ulimi au kwa kusikia na masikio au kunusa kwa pua au njia yoyote ile, au ni jambo ambalo limefichika kwetu sisi, iwe sawa tumelidiriki kwa akili zetu ama hatukulidiriki kwa akili zetu, ni wajibu kwetu sisi kufanya nini? Kusadikisha kila alichokisema na kutupa habari nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Liqaulihi ta'ala, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kwa hivyo alitumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bilhaqqi, kwa haki. Kwa hivyo kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa nini? Ni haki. Hakuna batil. Qala wa qad dhakara al-muallif min dhalika umuran. Na muallif hapa ametaja mambo katika mambo ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyasadiki na kuyakubali, tusiyapinge, kama alivyokuja nayo na kutupa habari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amru al-awwal al-Isra wal-Mi'raj. Jambo la kwanza ni al-Isra wal-Mi'raj. Qala al-Isra lughatan as-sayr bi-shakhsi laylan. Isra katika lugha ni kuenda na mtu katika wakati wa usiku. Ndio katika mithali ya Waarabu wasema, inda sabahi yahmidu al-qaumu as-sura. Watu wakitembea usiku, ikifika asubuhi watausifu ule mwendo wao wa usiku kwa ile sehemu kubwa watakayokuwa mfani wameikata katika mwendo wao. Walikuwa wakisafiri sana usiku. Kwa nini? Kwa sababu usiku katika jangwa hakuna jua, usiku huwa kumetulia. Kwa hivyo walikuwa wakisafiri usiku mpaka asubuhi. Sasa wakiangalia wamekata sehemu kubwa sana katika mwendo wao bila ya kuchoka, bila ya kupigwa na jua, wakatumia neno hili yahmidul qaum as-sura. Sura ni ule mwendo wa nini? Wa usiku. Sawa. Wa shar'an sayr Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Na shar'an ni kule kwenda Jibril pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makkah mpaka kufika na yeye katika Baitul Maqdis. Wapi? Palestine. بيت المقدس لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كيف نيوسيك جبريل عليه الصلاة والسلام اليوندوك بمجنم تومي صلى الله عليه وسلم كتوك مسجد الحرام أكين لنائم بك مسجد الأقصى. قال والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. ni kile chombo ambacho hutumiwa kupanda, huitwa al-mas'ad. Na ndio leo utakuta watu ile lifti, sijui huita jina gani, mimi wala nishinda ascensor, sijui ascensor, sijui ilitoka wapi ile jina, na sawa sawa iite mas'ad. Mas'ad kitu ambacho tutatumika kufanya nini? Kukupandisha juu. Wallahu a'lam, mas'ad kiarabu kiko kama anavyosema yule mshairi kuzungumzia ala lisani lugha ya Arabi, ana albahru fi ahshaihi, yani mimi ni bahar katika matumbo yangu, kuna lulu na kila kitu, addurru kaminun. Lakini watu leo lugha ya Kiarabu imekuwa ibadilisha, na hivi vitu vinavyozuka kwa kuita kwa lugha ya Kiingereza wakaigeuza Kiarabu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani nzima ameizungumza na lugha ya Kiarabu na hakukuhitajika neno hata moja la lugha nyingine kuingizwa kwenye Kiarabu, vipi leo itakuwa hatuwezi kuita vitu vinavyozuka kwa majina ya Kiarabu? Yawezekana? Yawezekana. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhim ni mas'ad al-mi'raj. Katika lugha ni kile kinachotumika kupanda. وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء. ni ile ngazi aliyowekewa mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda kutoka katika ardhi mpaka wapi? Mpaka mbinguni juu. لقوله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. hakupotea mtume sallallahu alaihi wasallam wala hajakuwa mpotofu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kila alichokizungumza ni cha kweli. Ila kaulihi laqad raa min ayati rabbihi al-kubara, ameona aya za Mola wake kubwa kubwa mbinguni alipokuwa yuwapita katika kila mbingu. Wa kana fi laylatin wahidatin 'inda al-jumhuri. Na yote hayo al-Isra wal-Mi'raj, hivi vitu viwili vilikuwa katika usiku moja kwa kauli ya jumhuri ulama. Walil ulama ikhilafun mata kanat, kuna ikhtilaf baina ulama, ni lini, tarehe gani ilitokea au lilitokea tukio hili la al-Isra wal Mi'raj. Fayurwa bi sanadin munqati' an ibn Abbas وجابر رضي الله عنه أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول, لكن كسند منقطع وهو هيك ثبوته وسمى نيوسيكو وكوامكيا جمتاتو تريكو من أنبيلي ربيع الأول. لا, هي قولي وكي باتم خرافي معراجي تبدليش تفنيو إلي مولد النبوي كبسنا معراجي بموجة بموجة يتكوها ميكس يبدع وتزو أنبيلي wazue kusherekea miraji kisha sema leo leo tusherekea miraji na kabisa tuamkia na nini na kusherekea maulidi. Uzushi dhulumatun ba'dha fawqa ba'd, waongeze giza juu ya giza lilokuwa ndani yake. Allahu almusta'an. Walam yu'ayyana as-sana, lakini haikuwekewa mwaka, hawajui mwaka gani ilitokea. Rawahu ibn Abi Shayba, lakini kama tulivyotaja bi sanadin munqati'. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة, رواه البيهقي, فتكون في ربيع الأول. ولم يعين الليلة نيبوكيو كتوك وزهري نعروة كوا إلي كواني قبل الهجرة كواماكا نهيمي بوكيونا البيهقي إتكواني كتك مويزو ربيع الأول, لكن بيها هوا كتاجا نوسيكو جاني هي بيها يبوكيو بصيغة التمريض يروى. وقاله ابن سعيد أو ابن سعد وغيره وجزم به النووي, نهين قول ابن سعد نوينجينيو, بل الإمام النووي أميكات كوني مواك قبل نيني يا هجرة. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا, رواه الحاكم. السدي ملفلف لا يؤخذ بقوله, السدي ملفلف يلفلف من هنا وهناك ويجمع معروف أسيمني قبل الهجرة كوميزي كومنا ستة ينبكيون الحاكم. فتكون في ذي القعدة, وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين, وقيل بخمس سنين, وقيل بست, المهم قيل وقال هيجلكان نتريقان نموكقان إلى تشكوها فهموا نمتوكي كمبيتر يشيرين نسابة رجب وموانغو muongo kabisa, tena na tarehe na mwezi haswa hajua yeye. Na hawa wote wanaoviona natajwa hapa wote ni kila wakala, hakuna anayejua ni uhakika kwa ilikuwa ni siku gani. Na si muhimu kujua ni tarehe gani au ni siku gani, muhimu ni kuitakidi kwa hili jambo lilikuwa kweli, litokea kweli, kwa sababu limetajwa katika Qur'an na hadithi za Mtume za sallam zilizo thubutu. وكان يقظة لا مناما, na hili jambo lilitokea akiwa na mwili wake na roho yake akiwa macho, yani alienda sio usingizini. Wengine manake kama Ahmadiyya wale waitakidi kweli alikwenda, lakini ankwenda usingizini. Sasa kama ni usingizini, leo mimi jamani niwaambie, mimi ninaota naruka, nani atakataa? Mimi ninaota jana naruka juu ya hewa mpaka nikashuka chini, kuna mtu atapinga? He, niwaambie mimi jana naruka, jana mimi ninapanda juu msikitini hapa, nikaruka nikazunguka Mombasa nzima kisha nikarudi hapa msikitini, nani ataamini hapa? Si nitaonekana mwenda wazimu? Hii itakuwa ni uwazimu, mwanifahamu sijui. Kwa nini hili la kwanza mwalikubali, la pili mwalikataa? Kwa sababu kama ni usingizini waweza fanya chochote usingizini, uweza kuona kitu chochote usingizini. Mangapi ushaona usingizini ya makubwa ya ajabu? Wengine waweza kuota swaki kitu chake kimkatika yu wakifukuza mbio, kama yule sahaba alimweleza Mtume sallam, akaanza kumcheka Mtume sallam, akamwambia mmoja wenu shetani akimtezea asiamke asubuhi, akaanza kueleza watu. Yatokea, kwani wewe wakataa? Ameona usingizini kichwa kimkatika chazunguka chini, yeye wakifuata mbio kile kichwa chake, si jambo kubwa, ni usingizini. Sasa lau kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaambia Makuraish, mimi ninaota jana natoka Makka kenda Baitul Maqdis kisha nkaenda juu mbinguni, eh, unaota tufanyeje? Sawa, unaota, lakini alivyowaambia nimekwenda mwenyewe kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis kisha nikapanda juu mpaka mbingu ya saba, hapo ndio Makuraish wakasema haiwezekani, ni jambo kubwa mno. safari ya kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis ni mwezi kwenda kurudi, vipi wewe utakuwa umekwenda kwa nini? Kwa usiku mmoja. Vipi? Wakati ule kulikuwa hakuna ndege. Lau kama ingelikuwa ni leo mimi na wewe tungesema maagul, waweza kwenda karudi. Hakuna ndege, hakuna kipando chaweza kumfikisha kwa muda ule. Kwa hivyo Makureishi ili jambo walilikanusha kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu wasema yaqdhatan la manaman li'anna quraishan akbarathu wa ankarathu. Makureishi waliona ni jambo kubwa wakalipinga. Walau kana manaman lam tunkiruhu li'annaha la tunkiru al-manamat. Na lau kama ingelikuwa ni usingizini wasingekanusha, kwa sababu hawezi kukataa jambo ambalo mtu aliona usingizini, utampiga kwa kuwa anaota. Ndio alivyoota shauri zake aote. Lakini alivyosema nimekwenda mwenyewe, hilo ndio likawafanya Makureish wakatae tukio kubwa kama hili lililotokea kwa uhakika. Wa qissatuhu, kisa chake al-Isra al-Mi'raj, anna Jibril amarahu Allah an yasri bin Nabi sallallahu alayhi wasallam ila Bayt al-Maqdis ala al-Buraq ثم يعرج به أو يعرج به إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام وصريف الأقلام وفرض الله عليه الصلوات الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون. Kisa chenyewe ni kuwa Jibril aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala amchukue mtume sallallahu alayhi wasallam usiku ule aende naye mpaka Baitul Maqdis akiwa juu ya Buraq. Akiwa juu ya Buraq ambaye ni mnyama aliyempanda mtume sallallahu alayhi wasallam kuenda naye. Kisha akapandishwa juu mbinguni, mbingu baada ya nyingine, mpaka akafika mahali akasikia kalamu zikiandika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ayamrisha yandikwe, asikia. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamfaradhishia sala tano. Akaona pepo kwa macho yake, akaona moto kwa macho yake. Vipi itakuwa imani nsawa yako wewe na mimi na mtume Muhammad sallam aliona na macho yake pepo na moto? Itakuwa sawa vipi? Bila shaka imani yake itakuwa iko juu zaidi kuliko mtu yoyote, kama tulivyosoma hapo nyuma kwa kauli ya Murji'a kwa imani ya afsaqin nas ka imani Muhammadin wa Jibril nasallallahu alaihi wa sallam. Almuhim, akaona pepo, akaona moto, na akakutana na mitume watukufu, bali akawaswalisha katika Baitul Maqdis akiwa yeye ndio imam. Kisha akarudi zake Makka, akawaeleza watu alivyowaeleza yale aliyoyaona, wakamkadhibisha makafiri, wakamsadikisha waumini, na wengine wakawa na shaka. Kwa hivyo hili ni tukio lililotokea na ni wajibu kwetu sisi kuliitakidi, limetokea kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na kama alivyotueleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sadiqul masduq, kwa kila alichokisema ni mkweli, hasemi uongo. Kwa ushahidi mpaka wa maadui zake Makureish alipowaambia wakati iliposhuka, wa andhir ashirataka alaqrabin, lau kama nitawaambia kuna jeshi upande wa pili wa hili jabali liko juu ya Safa, mutaniamini mimi nikiwaambia kuna jeshi laja kuwavamia? Wakasema, hatuja kuzoea hata siku moja ukisema uongo, hata siku moja. Kwa hivyo wao walikuwa wakiri kuwa ni mkweli. Fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Hawasemi ni muongo, wao wakubali ni mkweli, basi tu madhalim wakanusha na kuzikataa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum ya'lamuna sidqahu, wamjua ni mkweli mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawana shaka na hilo, hilo hawana shaka nalo. Al-amru thani, majiu malaku al-maut ila Musa sallallahu alayhi wa sallam, ujio wa malaku al-maut kwa Musa sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa ningependa kugusia tambihi, nilisoma kitabu sikumbuki kwa jina lake, lakini katika zallat za Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah, hii hadithi ameikanusha na kuikataa. Hadithi hii na hadithi ya Musa na kisa chake pamoja na lile jiwe. Hii yaonyesha kuwa alikuwa ameathirika kwa kiasi fulani na watu wenye kutumia akili zao kuliko dalili. Na hii ni katika zallat, wa likulli alimin zalla rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika zallat aliyoteleza Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullahu ta'ala. Usije ukaona pale ukaghurika kwa kauli yake, ni ya makosa. Jaa malakul maut bisurati insanin ila nabiyillahi Musa alayhi salatu wassalam liyakbidha ruhahu, falatamahu Musa fafaqa aynahu, faraja'a al-malaku ila Allahi waqal arsalatni ila abdin la yuridu al-maut, faradda Allahu alayhi aynahu. Malakul maut alikuja katika sura ya binadamu kwa Musa alayhi salatu wassalam kutaka kuichukua roho yake. Musa akampiga ngumi moja, akamng'oa jicho. Piga ngumi akamng'oa jicho. Malakul maut akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia umenituma kwa mja hataki kufa. Allah akamrejeshia jicho. Waqala, akamwambia irji' ilayhi wa qul lahu yad' yadahu ala matni thawrin falahu bima ghatta yadahu aw falahu bima ghatta yaduhu bikulli sha'ratin sana. Nenda kamwambie Musa alayhi salatu wassalam, kamwambie Musa aweke mkono wake kwenye mgongo wa ng'ombe, kwa kila unywele atakaoshika na mkono wake nitampa mwaka mzima aishi, yani nitamuongezea umri miaka aishi. Faqala Musa thumma madha, Musa kamwambia malakul maut kisha nini baada ya hapo? Qala thumma almaut, kisha mauti. Qala falana, basi sasa. Fasaala Allah an yudniyahu min al-ardhi al-muqaddasati ramyata hajar, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkaribishe na ardhi tukufu kiasi cha kutupa jiwe, yani awe karibu na al-ardhi al-muqaddasa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falau kuntu thamma la araytukum qabrahu ila janibi at-tariq 'inda al-kathib al-ahmar, law kama ningelikuwa huko ningeliwaonyesha kaburi la nani? La Musa alayhi salatu wasallam. Lakini hakuna mtu anayejua, ni mtume sallam na hakuwaonyesha. Ningeliwaonyesha kaburi la Musa alayhi salatu wasallam pale njiani upande kadhaa, ningewaonyesha lile. Wa hadha alhadith thabitun fi sahihain, hii hadithi imethubutu katika Bukhari na Muslim. Wa innama athbatahu almuallifu fi alaqidati lianna ba'dha almubtadi'a ankarahu muallilan dhalika bi annahu yamtani'u anna Musa yaltumu almalak. Na ameitaja hapa muandishi katika aqida kwa sababu kuna baadhi ya wazushi ambao walikanusha hii hadithi wakitoa illa na kusema haiwezekani Musa kumpiga ngumi malakul maut. Vipi yani? Wanarudda alayhim bi anna almalaka ata Musa bi surati insan la ya'rifu Musa man huwa yatlubu minhu nafsahu, famuqtada at-tabi'ati al-bashariyya an yudafi'a al-matlub 'an nafsihi. Malakul maut alivyokuja hakujijulisha kuwa yeye ni malakul maut kama alivyokuja mara ya pili. Amekuja kuwa ni kama mtu sura zake, amekuja kutaka nafsi ya Musa, na ni jambo ambalo lajulikana kiu binadamu hawezi kukubali Musa mtu akaja tu. Hata wewe pia mtu akaja atakukua, utafanya nini? Utajisaidia? Musa katandika ngumi moja tu, kamnasa ngumi moja, wasemavyo wa Tanzania, kamnasa ngumi moja jicho chini, moja tu alayhi salatu wassalam, kwa sababu alikuwa hajui kama nani ni malakul maut. Ni jambo la kawaida kwa binadamu kufanya hivyo. Walau alima Musa annahu malak lam yaltumhu, lau kama Musa angelijua huu ni malaika asingempiga. Walidhalika staslama lahu fil marrati thaniya hina jaa bima yadullu annahu min indillah, ndio mara ya pili akajisalimisha kwa kuwa amekuja kwa dalili ya kuwa atoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa i'ta'uhu muhlatan min as-sinin biqadri ma tahta yadihi min sha'ri thawr, alivyokuja na salamu zile kuwa atapewa muhula wa miaka kwa kadri ya kile kitakachokuwa katika mkono wake wa nywele za yule ng'ombe atakaweka mkono wake. Na wana wavyuoni wamelizungumza hili jambo kwa kina na urefu sana, kuwarudi wale wazushi waliopinga hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake amerudi na kutaja kwa urefu rad juu ya wale wanaokataa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoeleza ya kisa cha Musa na malakul maut. Fahamuni kitu kimoja, alivyokuja mwanzo Musa ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amempa Musa alayhi salatu wassalam. Na Musa alikuwa ni mtu ana ghera sana, ana wivu sana na mkewe na watu wake wa nyumbani. Akaja mwanamume ghafla yuko ndani ya nyumba, mimi na wewe pia utafanya nini? Mtu ghafla amekuja pale, tena akutaka hata kukumaliza. Ni tabia ya mwanadamu, mtu anaingia bila ruhusa, umjui nani, bila shaka atajihami nafsi yake. Na Musa alikuwa ni mtu ana nguvu, akampiga ngumi yule bwana, kumbe nani? Ni malakul maut. Lakini tizama mara ya pili, akapewa tena mtihani wa kuwa ikiwa yuwataka kuishi, sawa, aweke mkono wake kwenye mgongo wa yule ng'ombe kwa kiasi ya idadi ya zile nywele zitakazoshika chini ya mkono wake, atapewa kwa kila unywele mmoja miaka. Lakini Musa akauliza, kisha mwisho nini? Kisha mwisho ni mauti. Basi sasa hivi alivyojua ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona mara ya pili ya kumpiga tena? Sababu ashajua sasa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani yake kuna faida nyingi sana walizozitaja wanaovioni wa hadith. Tumeelewana hapo? Na bado tutaendelea biidhnillahi ta'ala katika durusi zitakazokuja kuzungumzia mengine katika mambo ya ghaib ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyaitakidi na kuyaamini kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.